Ba, bai, arratsaldeon edo gabon, kasi azaroko garai hauetan berehala iluntzen duelako iparraldeko alde hauetatik, baina badakizuek ere eguzki falta zabiltzatela. Así que, bueno, arratsalde ilunak, baina arratsalde, a ber, ea arratsaldea indarrez betetzen dugun. Indarrez betetzen ari da Hamburgo azken hilabeteotan. Bueno, askotan gertatzen den bezala, egoera ez bereziki ona dalako, baina bueno, zenbait jenderen patuak ekarri du hiri honetara jende hauen indarra eta bueno, borroka edo elkartasun sare bat zabaldu da hiri honetan eta hori, bueno, sumatzen da, eskertzen da eta bon, alde, gozatzen da ere. Patuaz ari nintzen, patua ez da patua, patua da Europako etorkinen aurkako politika, ez da bakarrik Hamburgon, baizik eta Europako mugetatik kanpo entzuten ari gehala, ze bortitza den, ze krudela den, eta ze, bueno, lege gabekorik den politika hau, ez da hilabete bat Lampedusatik eta itsasotik iritsi zitzaigula hildako askoren berria, baina berri hau zoritxarrez ez da behin bakarrik gertatu, ari da behin eta berriz gertatzen itsasoan ari dira hiltzen zenbait eta zenbait beraien lurretatik alde egin behar dutelako Europarako bidea hartzen dutenak. Eta Europarako bidea hartu zuten nahi gabe eta beretan nahi ez zutela Libiatik zetozen zenbait etorkin. Libiatik alde beharri esan zuten, Libian bizi zirela NATOk, OTANek Libia erasotu zuenean, Gaddafiren gobernuari kontra egin ziotenean, eta hauek Afrikako beste zenbait estatutatik zetozenak edo lurraldetatik zetozenak, baina Libian bizi zirenak eta Gaddafiren babesle zirelakoan atera behar izan zuten, alde egin behar izan zuten Libiatik, eta Lampedusara iritsi zian hauek ere. Lampedusan egonda bertako egoera tamalgarria dela eta bertan ere etorkinez eta ieslariez gainezka dagoela irla, Italiako politikariek eskaini zieten etorkin hauei 300 euro eta ozta egin zezatela, hau da, Europako beste lurraldetara joan zitezkela. Hori egin zuten hauek eta konkretuki ari naiz 300 gizonetaz hemen zenbat hilabete urterdi bat bada Hamburgora iritsi zirela, eta Hamburgoko kaleetan daude, Hamburgoko kaleetan bizi izan dira, zenbait erakundek, elizak ere, zenbait elkartek babesa eskaini zieten arte. Kalean dira beste zenbait, 300etatik gutxi batzuk dira eliza baten aterpean daudela, beste batzuk elkarte baten zokoetan daudela, eta besteak daude oraindik ere kalean, kale gorrian, negu gorrian, eta, bueno, ba, tienda kampaina baten azpian. Kalean dira beren abotsekin, esaten ari dira behin eta berriz, we want to stay, hemen geratu nahi dugu, honea torri gea, guk gure etxe bizitza, gure lana, gure bizitza bagenuen Libian, zuek estatu handien eragin duzuek guk ba etorri behar izatea, beraz orain onartu gaitzazu hemen. Hamburgoko estatuak ez ditu onartu nahi, Hamburgoko politikak zenbait eta zenbait legea aipatzen ditu eta batez ere lekurik ez dagoela, ezin direla denak onartu, eta bueno, legez behiratzen bada ere, eta ez bakarrik giza eskubideetaz, baina eta baiz eta errefusiatuen lege eta zari bagea badira paragrafoak pertsona hauen patua edo hemengo egoera konpondu dezaketenak. Baina Hamburgoko estatuak zailtasunak jarri ditu, jartzen jarraitzen du, orain emaintzaile etorkin hauei, 300 gizon hauei emaintzaile geratzeko aukera, baldin eta beraiek dituzten paperak, Italiak legalizatu baizituen, paper hauek mai gainean jartzen baituzte, hau da, beraien identitatea mai gainean jartzen badute. Etorkinen politikaz ideia pixka badakienak badaki hau trampa bat izan daitekela, ze behin beraien identitatea azaldu eta beraien paperak ematen badituzte, sartzen dira olako laberinto batean eta hortika nola aterako diran, ba inork ez daki, askotan aterabide bakarra izaten da abioian sartu eta estraditatu. Hauek ez dut errestasunez hartuko eskaintza hau, eta bueno, kalean dira eta kalean esan bezala elkartasuna iritsi da Hamburgoko herria edo herritarren gandik, hori behintzat aipatzekoa da, manifestazioak indartsuak izan dira azken hilabete hauetan, eta bueno, jarraitu beharko da, manifestazioetan jarritu beharko da babesa ematen, ba, momentu honetan kontenedore bat jarri du estatuak bai, hiriak jarri die Elizan kanpuan ba hor bizi daitezela, kontenedoretan negua pasa dezatela, baina egoera konpontzeko dago. Beraz, alde batetikan etorkizun eta egoeraren larritasuna eta bestetik ba, elkartasunaren eta borrokaren freskotasuna da nik gaur hemen Hamburgotikan kronika honen bidez bidali nahi nizuena.